sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sztab Generalny Wojska Polskiego na rozmowach z niemieckim resortem obrony. Tematem była budowa europejskiej żelaznej kopuły. Od północy o wyborach Cichosza. Rozpocznie się cisza wyborcza i będzie obowiązywać w całym kraju. Teheran oświadczył, że nie ma planów odwetu po izraelskim ataku dronami. Za nami pierwsze rozmowy Polski i Niemiec w sprawie żelaznej kopuły. Kierownictwo Sztabu Generalnego rozmawiało z niemieckim resortem obrony na temat programu European Sky Shield. Chęć przystąpienia do tej inicjatywy ogłosił na początku tygodnia premier Donald Tusk. Teraz wojskowi i przedstawiciele MON rozpoczęli serię szczegółowych rozmów. Pierwsze robocze konsultacje Sztab Generalny odbył przy wsparciu Dowództwa Operacyjnego i Resortu Obrony. Z niemieckimi partnerami rozmawiano online z wykorzystaniem bezpiecznych łączy, a rozmowy przebiegły w dobrej atmosferze, relacjonuje rzecznik prasowa Sztabu Generalnego pułkownik Joanna Kleischmidt. Celem rozmów było zapoznanie się z zasadami udziału w tej inicjatywie, jej organizacją, funkcjonowaniem, dotychczasowymi wynikami prac i perspektywami jej rozwoju. Omówiono również zasady, na jakich możliwe jest formalne przystąpienie do tego programu. W ramach inicjatywy Sky Shield powstanie nowoczesna obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu. Żelazna kopuła ma być oparta o niemieckie systemy obrony powietrznej IRIS-T, amerykańskie Patrioty, a także izraelskie Arrow-3. Finalnie żelazna kopuła ma działać w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Teraz przypominamy, o północy rozpoczyna się cisza wyborcza w związku z drugą turą wyborów samorządowych. Za jej złamanie grożą wysokie grzywny. Cisza obowiązuje na terenie całej Polski, przypomina Piotr Czajkowski z Krajowego Biura Wyborczego. Nie można prowadzić agitacji wyborczej od soboty, od godziny zero. Nie można także podawać wyników sondaży. Nie można roznosić ulotek. Nie można agitować w ogóle. Może się spotkać tak z poważnymi konsekwencjami. Także prosiłbym uważać także w tej sferze blogosfery i w sferze internetowej. W całej Polsce głosowanie odbędzie się w prawie 750 gminach. Prezydent Andrzej Duda przestrzega przed imperialną mentalnością Rosjan i wzywa Zachód do działania. W kanadyjskim Vancouver Andrzej Duda wygłosił przemówienie na seminarium poświęconym bezpieczeństwu transatlantyckiemu. Jak podkreślał, NATO nie może być biernym obserwatorem. Od XV wieku moskiewski imperializm nie uległ istotnym zmianom, mówił w Vancouver prezydent Andrzej Duda, przestrzegając przed nadzieją na zmiany w Rosji. Problemem nie jest ten czy inny władca na Kremlu, ale imperialna mentalność Rosjan. I dlatego, jak podkreślał polski prezydent, Zachód musi wygrać z Rosją na froncie. Receptą ma być zwiększenie natowskich wydatków na armię z 2 do 3% PKB. 2% wystarczyło 10 lat temu, ale dziś już nie. Ocenił Andrzej Duda, apelując, by ta kwestia była jednym z tematów lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie. Z Vancouver Karol Darmoros, Polskie Radio. Drony, które ostrzelały Isfahana, według źródeł są izraelskie, nie spowodowały żadnych szkód. Nie odnotowano także żadnych ofiar, powiedział minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Abdollahian, cytowany przez irańskie media. Teheran oświadczył, że nie ma planów odwetu na Izraelu. Jednocześnie podano, że głównym czynnikiem zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo w regionie jest powstrzymanie zbrodni reżimu syjonistycznego w Gazie i na zachodnim brzegu. Szef irańskiego MSZ brał udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Bliskiego Wschodu w Nowym Jorku. Zdaniem komentatorów Izrael i Iran bagatelizują zdarzenie, aby nie doprowadzić do eskalacji konfliktu. Przedstawiciele Białego Domu uznali, że nie będą komentować doniesień o nocnych atakach. Od wybuchu wojny na Ukrainie Holandia stała się celem rosyjskich cyberataków. W opublikowanym raporcie za 2023 rok służby nie podają dokładnych liczb, ale chodzi o znaczący wzrost takich działań. Holandia znalazła się na celowniku szpiegów, gdyż wysyła Ukrainie sprzęt wojskowy, szkoli ukraińskich żołnierzy, a jej zespoły dochodzeniowo-śledcze gromadzą dowody na popełnione przez Rosjan zbrodnie wojenne. Rosyjscy szpiedzy próbują więc pozyskać informacje wojskowe, gospodarcze i dyplomatyczne dotyczące Ukrainy i sojuszników NATO oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Rosję interesują także informacje dotyczące holenderskiego sektora zaawansowanych technologii oraz infrastruktury na Morzu Północnym, którą mogliby w przyszłości sabotować, podano w raporcie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Juszczak-Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Siatkarki grupy Azoty, Chemika Police, mistrzyniami Polski Anno Domini 2024. W finałowej serii chemiczki nie oddały PGE Rysicom Rzeszów ani jednego meczu. Wygrały 3-0, a w dzisiejszym trzecim starciu finałowym w Szczecinie 3-1. W rywalizacji o brąz 2-1 prowadzą budowlani Łódź, mimo dzisiejszej porażki z BKS-em Bielsko-Biała 1-3. W piłkarskiej ekstraklasie Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 0-1 w piątkowym szlagierze 29. kolejki. Czyżby to oznaczało koniec marzeń o obronie tytułu przez zespół spod Jasnej Góry? Jedynego gola strzelił główką Sebastian Musiolik w doliczonym czasie gry. Górnicy wskoczyli na 4. miejsce w tabeli, Raków spadł na 6. Wcześniej Korona Kielce okazała się niezbyt gościnna dla Radomiaka i pokonała go 4-0. 1-3 dziś, wczoraj 0-2. Polscy hokeiści nie potrafili uporać się z reprezentacją Słowenii w meczach kontrolnych na ostatniej prostej przed mistrzostwami świata elity. Oba występy podsumowuje Alan Łyszczarczyk. My chcieliśmy robić swoje, tak? Jesteśmy w innej fazie na pewno niż oni. Czekaliśmy, że będą dużo szybsi, natomiast staraliśmy się robić krótkie zmiany, grać na 100%. Mamy trochę ciężkie nogi, potrenowaliśmy fizycznie te 2 tygodnie i w Jastrzębiu Ukraińcy. Także wynik na pewno cieszy. Cieszy to, że te zadania taktyczne, choć po takim krótkim okresie, wyszły. Może nie na 100%, ale jest to dobry prognostyk na te mistrzostwa świata, także chcemy grać jak najlepiej, chcemy cieszyć kibiców, udowadniać sami sobie, że na to mamy. Solidnie z obrony, nie robiliśmy głupich faulów. Za nami również 2 piątkowe mecze 2. kolejki żużlowej Ekstraligi. Orlen Oil Motor Lublin pokonał EBUT.pl Stal Gorzów Wielkopolski 55-35. Najwięcej punktów dla mistrza kraju zdobył, i tutaj nie ma niespodzianki, Bartosz Zmarzlik 13, a dla pokonanych Duńczyk Anders Thomsen 10. Wcześniej Apator Toruń wygrał z Fogo Unią Leszno 59-31. Tenisowym wydarzeniem dnia był pojedynek Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Gra to jedno, a wygrana to drugie. Świątek pokonała w 2 setach Brytyjkę Emmę Raducanu 7-5 i 6-3. W meczu o finał pierwsza rakieta świata zagra z Jeleną Rybakiną, reprezentującą Kazachstan. Magdalinet natomiast grała w 250 w Rouen i dziś odprawiła z kwitkiem Arantxę Rus z Holandii 7-6 i 6-1, zatem zagra w półfinale. A w nocy jutro pochmurno, z opadami deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Z kolei w górach popada sam śnieg. Nad ranem na Podlasiu mglisto, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W nocy od minus 1 stopnia do plus 5, z kolei w ciągu dnia od 3 nad morzem do 11 w centrum i 13 na Podkarpaciu. Autopromocja. Panie, panowie, będzie premiera. Nie pierwszy krok w chmurach. Adaptacja i reżyseria Mariusz Marec. Ze specjalnym udziałem Włodka Pawlika. W roku Marka Chłaski pytamy, ile człowieka pozostało w legendzie. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego taka ładna dziewczyna chodzi z takim łachudrą. Usłyszymy między innymi Hannę Konarowską, Jędrzeja Hycnara i Krzysztofa Wakulińskiego. Scena teatralna Trójki w sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Made. 10 minut po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji pod hasłem 30 lat Britpopu. Witamy się ponownie. Anna Regulska, Michał Kowalski i Kuba Mrożewski za mikrofonem oraz nasi goście w studiu Olga Drenda i Jacek Hawryluk. Przed 23 raz jeszcze zagrał nam zespół Pulp. Do You Remember the First Time? To był drugi utwór z albumu His and Hers. A po 23 na otwarcie drugiej godziny grupa Elastica. I chyba największy przebój tego zespołu, Connection, z debiutanckiej płyty tej grupy wydanej w roku 95. Więc na chwilę odbiegamy od tego motywu rocznicowego, bo rocznica tej płyty będzie dopiero w roku 2025, 30 okrągła, ale to dobry pretekst, dobry asumpt do tego, byśmy porozmawiali o roli kobiet, wizerunku kobiet w Britpopie i w ogóle o szerokiej też krytyce Britpopu, bo to jest trochę tak, że Britpop podlega cyklom zarówno nostalgii, jak i krytyki. I wychodzą nawet całe książki, które opowiadają o tym, jak w latach 90. wcale nie było tak bardzo różowo na scenie brytyjskiej. Między innymi książka członkini grupy Lush, Mickey Bereny, która napisała książkę pod tytułem How Music Saved Me From Success, której opisuje całą, no, cały seksizm branży muzycznej brytyjskiej połowy lat 90. I Justine Frischman z Elastiki, która zaśpiewała nam tutaj i stała na czele tejże grupy, zaśpiewała w Connection. No jest taką ikoniczną britpopową dziewczyną, ale równie często jak o liderce Elastiki mówi się o niej chyba w kontekście tego, że była najpierw dziewczyną Bretta Andersona z grupy Suede, a później dziewczyną Damona Albarna. No w ten sposób raczej się nie opowiada historii Jarvisa Cockera czy Liama Gallaghera. Co o tym sądzicie, jak na to patrzycie? No tak, to prawda, chociaż Justine Frischman to jest, no tutaj nie jestem obiektywna, jestem fanką jej i Elastiki i również drugiej płyty, która już nikogo nie obeszła, a jest faktycznie bardzo ciekawa, ale taka naprawdę charyzmatyczna postać, może nawet nie z lat 90., ale taka pasująca do lat 70., taka typu Patti Smith, faktycznie taka no, nowofalowa, charyzmatyczna liderka. I faktycznie Britpop przypadł też na taki moment w kulturze brytyjskiej, że to był czas tak zwanych lads, takich chłopaków właśnie, którzy lubią piwo, którzy lubią świerszczyki, którzy lubią piłkę nożną. Piłkarzyki i po prostu, tak zwane. Tak, tak. No i właśnie Gary Lager też był takie przezwisko. I właśnie to się zbiegło w czasie, więc dość często po prostu te elementy stylu życia po prostu jakby wpadały do jednej kategorii, chociaż przypomina mi się też, że było faktycznie kilka zespołów britpopowych z takimi no dość uwielbianymi frontmankami. W przypadku Sleeper akurat Louise Winner była na tyle też charakterystyczna, że powstało takie określenie Sleeper Bloke na określenie no jakby mało wyróżniającego się członka zespołu, który jest zdecydowanie w cieniu tej frontwoman. Czy jeszcze Iko Belli? Sonia Madan z Iko Belli. Tak, no tak. I wspomniane Lush, które trochę przeszło transformację od grupy shoegaze'owej w stronę grupy, no właśnie takiej trochę flirtującej z Britpopem. Tak? I później tam mieliśmy jeszcze Katatonia. Emma Anderson i Mickey Bereny. Katatonia, Sirius Matthews. Sirius Matthews, fantastyczna. Saint-Étienne też, to starszy zespół, ale tak. Pamiętajmy, że przecież cały czas obecny wówczas, także tych kobiet było trochę, ale skoro tak rozmawiamy, to czy więcej było kobiet chociażby w przypadku muzyki grunge? Co pamiętamy? L7? Babes in Hoyland? No, Courtney Love chyba. I Courtney Love, tak, oczywiście. No i Katarzynę Nosowską w Polsce. To chyba na tyle. No tak, tak. No pod tym względem rzeczywiście Britpop jednak był bardziej równościowy, że tak powiem, no ale nie wiem, czy to wciąż załatwia sprawę. No nie, ale poza tym także to był jakiś standard taki, jeśli chodzi o wytwórnie płytowe, że ci menadżerowie czy osoby wyszukujące zespoły gdzieś tam trafiły do takiego, jak pamiętam, wspominali muzycy, do dobrej strefy komfortu, że wiedzieli, kogo szukają, że to oni byli doskonale sprofilowani, wiedzieli, jakich zespołów potrzebują w danym momencie, w momencie, kiedy było zapotrzebowanie na już mówimy, na Britpop, na takie gitarowe granie, to wiedzieli dokładnie, jakich zespołów potrzebują, stąd cała kolekcja tych grup, które się pojawiły, typu Menswear, Shed Seven, Jean i tak dalej, Cast. Mhm. Dzisiaj już o nich właściwie nie pamiętamy, natomiast to były męskie zespoły, które można powiedzieć, no były takimi boysbandami Britpopu wówczas. Tak, no i teraz, żeby troszeczkę sobie samemu zaprzeczyć, to sięgniemy po zespół, no muszę to powiedzieć, chłopaka Justin Frischman, bo... Którego tylko powiedz? No tego drugiego, tego, który chyba był z nią trochę dłużej, a na pewno więcej się z nią pokazywał w gazetach na łamach czasopism mediów brytyjskich tego okresu, czyli Damona Albarna z grupy Blur, i sięgniemy po płytę, która również obchodzi 30-lecie w kwietniu tego roku, po album Parklife. Ikoniczny album Britpopu, jeden z tych, myślę, trzech, czterech takich najbardziej flagowych, z ikoniczną okładką, z hartami, no i z kilkoma fantastycznymi przebojami. Girls and Boys już dzisiaj zagraliśmy, utwór tytułowy. Za chwilę sięgniemy po jeszcze jeden singiel. Jaką wy macie relację z płytą Parklife? Spytam, zanim posłuchamy. Był taki moment, kiedy miałam 12-13 lat, że ta i The Great Escape to były płyty, których słuchałam bez przerwy. No, ja powiem, że może ten kontakt miałem mniejszy, bo zawsze zadziwiały mnie te piosenki takie. Ja wtedy byłem bardzo, powiedziałbym, gitarowy i taki może bardziej konserwatywny, natomiast dopiero później doceniłem ten album. Tak. To ja jestem gdzieś po środku, to znaczy od wielu lat toczę wewnętrzną dyskusję sam ze sobą, który album Blur jest mi najbliższy, i przez jakiś czas nawet byłbym skłonny powiedzieć, że to było The Great Escape, ale myślę, że dojrzałem do tego punktu, że jednak jestem skłonny zgodzić się z tą powszechną obiegową opinią, że Parklife jest koronnym dziełem Blur. Myślę, że to, co się na płycie Modern Life is Rubbish, czyli wcześniejszej, rozpoczęło, tutaj się fantastycznie krystalizuje i te piosenki zaczynają rozkwitać, są bardzo dojrzałe, a jednocześnie są bardzo takie witalne. Jeszcze nie czuć tego zmęczenia tą trwającą 24 godziny na dobę imprezą britpopową, tylko jeszcze to jest zespół, któremu się bardzo, bardzo chce coś udowodnić. To myślę, że tutaj słychać też w różnorodności tego albumu. Będziemy za chwilę słuchać utworu takiego, który mi się zawsze kojarzy trochę z taką kingsowską miniaturką popową, End of Century, no ale są tam i punkowe numery, są numery nowofalowe, są numery nawet dyskotekowe, tak jak Girls and Boys. Są numery, gdzie mamy sekcję smyczkową, mamy sekcję dętą. Jest to bardzo kolorowa muzyka. Tak, to ja przyznaję, że jeśli pytasz o zespół Blur, to moją płytą numer jeden jest album amerykański z 97 roku, Blur. Tak, kiedy zrozumiałem jednak ten zwrot, to odejście od Britpopu, tą fascynację grupą Sebadoch i Pavement, i to jest absolutnie dla mnie numer jeden, jeśli chodzi o Blur. No ale te rocznice dopiero za 3 lata będziemy mogli świętować. Zawsze jest taka okazja, żeby się spotkać. To posłuchajmy w takim razie, jak Blur brzmieli na Parklife. End of a Century. She says the sand's in the carpet, the dirty little monsters, eating all the muscles, picking up the rubbish. Give her effervescence, she needs a little sparkle. Good morning, take me, you're looking so healthy. We all say, don't want to be alone. We wear the same clothes, can't we feel the same? In case we try it, it's when we say goodnight. And I'm a century, oh, it's not the special. TV, everybody's at it, and the mind gets dirty as you get closer. Yeah. End of a Century is Nothing Special. Grupa Blur z albumu Park Life. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy dzisiaj do tej płyty wrócić. Na koniec naszej dyskusji o 30-leciu Britpopu. Do 30-lecia oczywiście to jest kwestia bardzo umowna, ale tak sobie to dzisiaj w tej dyskusji osadziliśmy. Ale ja teraz chciałbym poruszyć temat kontrowersyjny. Temat, który na pewno rozpali tutaj naszych gości w studiu i być może również słuchaczy i słuchaczki. A mianowicie temat polskiej recepcji Britpopu, bo wydaje się, że polscy słuchacze byli do tego nurtu nastawieni raczej negatywnie. Britpop nie był popularny w rodzimych mediach muzycznych. Wykonawcy Britpopowi nie odwiedzali podczas swoich tras naszego kraju. Te utwory nie stawały się przebojami na antenach na przykład stacji telewizyjnych. Nie przyjęły się też za bardzo próby grania polskiego Britpopu, chociaż wytwórnie próbowały to w pewnym momencie robić. Dlaczego waszym zdaniem taki los spotkał ten nurt? Czy to jest moment na mem o piosence Lubiła tańczyć zespołu Mysłowic? Być może, jeżeli da się opowiedzieć mema w radiu, to możemy spróbować. Tak. No nie, po prostu pech, który spotkał Rotary, że po prostu doczekali się wielkiego polskiego Britpopowatego hitu, prawda? Tak. A wszyscy przypisują jego autorstwo zupełnie innemu zespołowi. Jest to opowieść sama w sobie. Ja pamiętam, że odbiór Britpopu w Polsce moim zdaniem był zdecydowanie jakby bardziej aspiracyjny i prestiżowy, że oczywiście pomijając fakt, że każdy muzyk uliczny, student z gitarą akustyczną musi grać Wonderwall, to się nie kończy, ale ja pamiętam, że raczej słuchanie Britpopu było wyznacznikiem wśród moich wtedy starszych kolegów, bo ja tutaj mówię z perspektywy, jakby no, przypominam, że ja wtedy byłam w późnej podstawówce, więc dla mnie to było po prostu no, z perspektywy czytelniczki machiny, która słuchała autorskich audycji w radiu i sobie nagrywała piosenki z radia okazyjnie kupując bardzo drogie wtedy kasety, więc wtedy jak kieszonkowe mi pozwalało. Dlatego po prostu ja raczej nie miałam kontaktu z innymi słuchaczami, ale później odniosłam wrażenie właśnie, że wśród moich trochę starszych znajomych to była kwestia pewnej ambicji, że jeżeli chciało się uchodzić za słuchacza z dobrze wyrobionym gustem, to wypadało słuchać Britpopu, podczas kiedy w Wielkiej Brytanii to była po prostu muzyka o popularności masowej, taka no po prostu muzyka z list przebojów. Czy coś było trudnego muzycznie w Britpopie dla Polaków? No właśnie nie i cały czas nad tym się zastanawiam. Ja byłem w trochę innej sytuacji, ponieważ w tym 94 roku od 3 lat pracowałem już i prowadziłem audycję w rozgłośni harcerskiej, gdzie Britpop był na porządku dziennym i w audycjach autorskich graliśmy, ale oczywiście skala rażenia wówczas rozgłośni harcerskiej była nieporównywalna chociażby z miejscem, w którym dzisiaj jesteśmy z Trójką. Kwestia taka, że ta muzyka nie była grana, nie było też dystrybucji płyt, bo jednak firmy płytowe, które wówczas zaczynały mieć swoje przedstawicielstwa w Polsce na początku lat 90. stawiały na inną muzykę. W dużym stopniu był to rynek singlowy, pamiętajcie. W związku z tym liczyły się single. Można było je w Polsce dostać, udając się we wtorek na giełdę i mieliśmy tam takich specjalnych, powiedziałbym, dealerów, którzy przyjeżdżali w poniedziałek, bo w poniedziałek ukazywały się wszystkie single wówczas i we wtorek byli już o godzinie 15 na giełdzie i je przywozili. W związku z tym to była taka sieć, powiedziałbym, wzajemnego porozumienia. Natomiast dlaczego te utwory nie były grane? Trudno jest mi powiedzieć, ale przed dzisiejszą audycją zerknąłem na podsumowanie listy przebojów programu trzeciego za rok 1994, czyli za rok, o którym dzisiaj odpowiadamy. Ponad 210 utworów. I teraz pytanie do was. Który z zespołów uplasował się wyżej? Blur czy Oasis w zestawieniu rocznym? Oasis. Wydaje mi się, że Blur. W 1994 roku nie było żadnej piosenki. Ani Blur, ani Oasis na liście przebojów. Historia Oasis rozpoczyna się od roku 1995, od Whatever, od marca, mimo że singiel ukazał się w grudniu. Jeśli chodzi o Blur, to dopiero od Country House od września 1995 roku. Cały 94 rok bez Blur, Oasis. Suede, So Young tylko przez chwilę, a później dopiero od płyty Lazy, czyli całe dwie płyty fantastyczne single były niegrane i były pomijane. Mój ukochany Pulp w ogóle nie był grany, nigdy nie było takiego zespołu. I to jest też w dużym stopniu wykładnik tego, jakie było zapotrzebowanie, myślę, i jaka była świadomość tej muzyki. Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku zespołów amerykańskich, Pearl Jam i tak dalej, singli, które z dzisiejszego punktu widzenia są znacznie mniej, powiedziałbym, znaczące dla tego nurtu, ale to był zawsze bardzo silny gatunek i ja spotykałem się również z takimi reakcjami, że Blur to jest Blur, czy Oasis, czy muzyka brytyjska, to gdzieś troszeczkę dla snobów. Gramy zupełnie inaczej i to jest jakby najważniejsze. Jeszcze tutaj przypomniało mi się trochę zapomniany fakt, że pewne zasługi na polu popularyzacji Britpopu wśród młodszego segmentu słuchaczy, a raczej słuchaczek, miało takie zapomniane pisemko dla młodzieży Nasza Miss, ponieważ tam było dużo przedruków z prasy włoskiej, a Blur byli dość popularni we Włoszech, w związku z czym artykuły o nich tam się pojawiały i pamiętam właśnie, że prawdopodobnie więcej niż w takiej prasie typowo muzycznej można było właśnie poczytać o nich w Naszej Miss. A jeśli chodzi o koncerty, bo to jest rzeczywiście ciekawe, no to też nie do końca britpopowy zespół, ale w 93 roku na jedynym koncercie wystąpił w Stodole zespół Ride w ramach Marlboro Rockin. Myślę, że oni przyjechali wtedy, ponieważ to była impreza, która miała odnogi międzynarodowe, w związku z tym oni przyjeżdżali do różnych krajów, także to była właściwie jedyna okazja. No i 23 sierpnia 94 roku Radiohead na Molo w Sopocie, drugiego dnia Afghan Weeks. Czyli też zespół nieoczywisty, jeśli chodzi o muzykę amerykańską. Więc pojechałem na wszystkie te koncerty, pamiętam. Natomiast widziałem grupy ludzi, powiedzmy na Radiohead to było, nie wiem, 200 czy 300 osób, ale to były takie osoby, które doskonale znały te utwory. No, oni byli akurat po pierwszej płycie i szykowali się do występu na Reading. W związku z tym sami też trochę potraktowali, ale miło ten występ wspominali. Także tych występów, koncertów właściwie wówczas nie było. Powiedzieliście o tym elemencie aspiracyjno-snobistycznym. Ja mam troszeczkę inne wrażenia, trochę inne emocje wyniosłem z tych czasów. Ja mam wrażenie, że to jednak była bardziej samotność. Że to była, że z mojej perspektywy osoby, no właśnie takiego nastolatka, który gdzieś podpatrywał to w MTV, podsłuchiwał tam, gdzie się dało, wychwytywał te urywki właśnie twórczości Blur, czy Oasis, czy innych też zespołów, o których dzisiaj nie mówiliśmy jeszcze, jak nie wiem, Manic Street Preachers na przykład, tak? Też zespołu, który flirtował od pewnego momentu z tym britpopowym brzmieniem, no to miałem poczucie, że jestem po prostu jedyną osobą w promieniu 10 kilometrów, która w ogóle się tym interesuje, która w ogóle jakoś próbuje zinterpretować tą propozycję artystyczną. To się z tymi danymi, które podałem, rzeczywiście. Tak. Czyli to było coś nieobecnego i coś takiego dla wybranych, chociaż tak naprawdę to nie powinno tak być w takim stopniu. Ja dokładnie to zrozumiałem jesienią 94 roku, bo pytałeś nas na początku, co robiliśmy wówczas. I ja we wrześniu 94 roku wyjechałem na rok do Francji na studia. I nagle się okazało, że jestem w kompletnie innym świecie, bo zespoły britpopowe gościły na listach przebojów. Nie musiałem słuchać audycji Bernarda Lenoir, który miał takie sesje jak John Peel, tylko właściwie i Blur, i Oasis znajdowały się na playlistach stacji komercyjnych. Nazwa Oasis była odmieniana przez wszystkie przypadki. I pierwszy koncert, na który trafiłem we wrześniu, w małym Poitiers, 100-tysięcznym. To był koncert zespołu Therapy, który był supportowany przez Manic Street Preachers z Richard Wardsem i to było, okazało się, ostatnia trasa przed zaginięciem tego muzyka. I zaraz w listopadzie trafiłem na festiwal organizowany przez tygodnik Les Inrecuptibles w Paryżu, na którym zjechała cała śmietanka britpopowa. No i wtedy dopiero zrozumiałem, na czym ten fenomen polega. I pojawiła się Elastica, pojawił się Jean, Shed Seven, Oasis w finale i też zrozumiałem, że to nie są najlepsi muzycy, że Oasis zagrali fatalny koncert. Najlepszy był Gene wówczas. Shed Seven wydawali mi się zespołem, który po prostu ma ogromną klasę, natomiast no, z perspektywy utworów i całego zjawiska, no, sytuacja była odmienna. To wracając jeszcze do tego polskiego wątku, bo mam wrażenie, że trochę tak było wtedy i trochę tak się utrwaliło to też w odbiorze tych polskich wykonawców, którzy próbowali tak po brytyjsku w tym czasie grać, że Britpop jednak w Polsce był przyjmowany jako swego rodzaju żart muzyczny do pewnego stopnia też. I taka jest chyba też recepcja do dzisiaj takich wykonawców jak właśnie Rotary, wspomniane przez ciebie, jak zespół Lizar, no na pewno w mniejszym stopniu Mysłowic, tak, którzy na tej swojej pierwszej, drugiej, trzeciej płycie sięgali, oczywiście sięgali też znacznie głębiej, sięgali do shoegaze'u, sięgali do psychodeli gitarowej. Chociaż jak przypomniesz o Peggy Brown, to psuje się po prostu. To tak, no to od tej strony tak, ale już kilka utworów, myślę, na chociażby z Rozmyślań przy śniadaniu, to są takie bardzo kompetentne nawiązania do Britpopu, a jednak gdzieś ta formuła musiała się chyba stać mniej hermetyczna, żeby ten zespół rzeczywiście dotarł do serc Polaków i zaczął grać takie bardziej po prostu, powiedzieliśmy z angielska, straightforward, takie bezpośrednie piosenki, a nie te zawiłe utwory, które nawiązywały właśnie do Suede w przypadku Mysłowic często, czy Manic Street Preachers właśnie. Ale kontrowersyjnie powiem, bo wydaje mi się, że być może najbardziej udanym, chociaż dosyć spóźnionym przeszczepieniem w ogóle języka Britpopu na polski grunt jest być może debiut grupy Cool Kids of Death, która bardzo mocno się Britpopem inspirowała. Ja bym powiedziała, że Big Day wczesny. To też, ale tam jest dużo bardzo też amerykańskich wpływów. Tak, tak, ale wydaje mi się, że jednak właśnie oprócz B-52s to jednak jest też trochę takiego britpopowego brzmienia, może bardziej, ale to chyba to skojarzenie, jednak próba wypromowania polskich zespołów przez odwołanie do Big Beatu i czerwonych gitar nie była do końca trafiona, dlatego że właśnie to nadawało całości takiego elementu zabawy, jakiejś retro przebieranki, czegoś takiego, nie wiem, jak składanka najlepszych przebojów dinozaurów rocka w Opolu. No i myślę, że pewnie to stąd okazało się to przestrzelone. Natomiast jednak przecież ta w 93-94 popularność Big Daya była całkiem duża i wydaje mi się, że spokojnie mogłoby to być kontynuowane, gdyby więcej zespołów poszło może tym śladem. Ale te odwołania, właściwie to nawiązanie do lat 60., do czerwonych gitar, to właściwie analogicznie do tego, co działo się w Wielkiej Brytanii, to prawda na papierze byłoby okej tak naprawdę. Do tego, co działo się w latach 60., do tej naszej psychodelii, do zespołów troszeczkę inaczej grających. Tylko że jakoś nie udało się tego języka przeszczepić w taki sposób, jak to wydarzyło się w Wielkiej Brytanii. No ja tutaj nie mam swoich faworytów, powiem szczerze, bo jaki kraj, taki Britpop. I troszeczkę bolą mnie zęby, mówiąc szczerze, gdy słucham naszych polskich prób. Mieliśmy polskie Seattle, prawda? Było zimno, chłodno, wiatr od morza. Nie wiem, czy był Camden Town w Polsce, nie wiem, Mysłowice. Nie. Rozumiem. Sytuacja z gatunku mamy Britpop w domu. Nie będziemy dzisiaj sięgać po polski Britpop. Za to sięgniemy po zespół, o którym opowiedziałeś przed chwilą, mówiąc o paryskim festiwalu, po zespół Jean. I to będzie tytułowy utwór z albumu Olympian. Something I can hold. I'm with that something. I will grow. Make me crazy with your arms. Talk on hazy. It's all gone wrong. How can you decline such grand designs? And I'm flattered that you thought I'd make a good reward. Olympian, afraid by God. So bring me water to cool off. How can you decline such Olympian i grupa Jean, najbardziej smithowski z zespołów britpopowych, zgodzicie się? O, zdecydowanie tak. No, to jest właśnie bardzo ciekawa historia, ponieważ mówiliśmy o tych odwołaniach lat 60., że jednak wszystkie te zespoły w jakimś stopniu szukały powiązania z tym, co działo się wcześniej. Natomiast w przypadku zespołu Jean punktem wyjścia zdecydowanie są lata 80. i zespół The Smiths, Morrissey, ale co ciekawe, bo The Smiths tej historii też jest ważnym punktem, ponieważ to był, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, pierwszy gitarowy zespół, który w swojej postawie jakby nie był do końca postpunkowy, to znaczy on nie negował tego, co zdarzyło się przed punkiem. Pamiętam, że Johnny Marr opowiadał o swojej kolekcji singli Stonesów, ta tradycja dla niego była niezwykle istotna. Tak. To nie był zespół, który wywodził się z nurtu postpunkowego, który mówił, no nie, no wszystko jest fatalnie, my gramy i budujemy zupełnie nową rzeczywistość. Nie było dekonstrukcji w tym, nie, tak? Nie, oni powracali do tego, co było wcześniej, tworzyli piękne piosenki, poza tym no też ta rzeczywistość opisywana przez punk czy postpunk nie była ich. No, Morrissey śpiewał powieśmy DJ-a, prawda, ponieważ nie opowiada, dlaczego nie opowiada o naszym życiu, o naszej rzeczywistości, także on czuł jakby zupełnie inną więź z tym, co wtedy się rodziło. I Jean nawiązywał bezpośrednio właśnie do The Smiths. Nie wiem, dlaczego tak się stało, że po kolejnej płycie gdzieś się rozpadli. Sam Martin Rossiter opowiadał o tym, że ich koncerty stały się jakoś bardzo deprymujące i właściwie zrezygnowali z grania, bo nic im nie wychodziło. Zmierzając trochę już do końca naszej dzisiejszej dyskusji, to zadam takie pytanie, co waszym zdaniem zabiło Britpop? Czy to było nadejście na przykład fali boys, girls bandów w rodzaju Spice Girls? Czy to było, jak to się czasem mówi, wydanie OK Computer zespołu Radiohead, czyli wejście tej brytyjskiej muzyki, tego brytyjskiego rocka na nowy artystycznie poziom? Czy może bardziej była to megalomania i to artystyczne bankructwo Oasis na rozdętej do granic możliwości płycie Be Here Now, a może jeszcze coś innego? Co waszym zdaniem, gdzie był ten punkt przegięcia, w którym zaczęło się to kończyć? No chyba ruchy odśrodkowe w największym stopniu, tak mi się wydaje, że właśnie czy wewnętrzne konflikty, czy jakaś nieumiejętność dociągnięcia do końca, czy też czasami zmiana kursu. Wspominałeś, Jacku, właśnie o amerykańskiej płycie Blair, to jest 97, prawda? Czyli właściwie no jeszcze kiedy popularność nurtu trwała na dobrą sprawę, no to oni już zdecydowali jakby wyskoczyć z tego pojazdu. Natomiast bardzo dobrze wtedy sobie radzili Suede, nagrywając takie faktycznie bardzo, bardzo przebojowe dwie płyty. Oni pozostali wierni Britpopowi. Czy takiemu no glam Britpopowi, prawda? To na pewno może Coming Up jest najbardziej taką britpopową płytą taką z tego późniejszego czystą, okresu, tak. Taką faktycznie tak. Bardzo, bardzo przebojową. Oni też mają ten fajny taki przedmiejski aspekt tekstowo. Taki właśnie jak w duchu The Smiths, że taki tekst o zwykłym życiu. Więcej tego jest na stronach B oczywiście. Ale to też jest ciekawy aspekt. Natomiast tak, wydaje mi się, że po prostu jakby chęć pójścia swoją drogą przez wystarczająco wielu artystów, czy też jakieś konflikty i nieporozumienia. Więc po prostu jakiś punkt krytyczny nastąpił z wielu przyczyn jednocześnie. Ja bym powiedział, że tak jak nie było tego momentu, w którym narodził się Britpop, tak nie było jego końca, ponieważ bardzo podoba mi się opinia Stevena Streeta, czyli nadwodnego producenta zespołu The Smiths i Blair, który powiedział, że Britpop tak naprawdę zawsze istniał. Pierwsza generacja to był The Kings, Beatlesi, Stonesi, później The Jam, później w latach 80. The Smiths. Później były kolejne zespoły i to tak naprawdę nigdy się nie zakończyło, że to granie brytyjskie, pisanie piosenek zawsze było i będzie, niezależnie od tego, w której dekadzie będziemy przebywać. Natomiast no też wiele rzeczy się zmieniło. Pamiętajcie, w 97 roku lejburzyści doszli do władzy i cóż, to nie było już się na co buntować. Nie było tego buntu. Poza tym nagle muzycy pojawiają się przy Downing Street 10 na przyjęciach u premiera. Pojawia się cały nurt Cool Britannia, właśnie ruch niezwykle istotny, ale ten Britpop już wtedy nie jest cool, ponieważ zjadają go pieniądze, narkotyki, pamiętajmy o tym. I także zmienia się muzyka. OK Computer tak, ale również The Verve, Urban Hymns, pojawia się wtedy płyta z przepięknymi utworami, pięknymi piosenkami. Pojawia się inteligentna muzyka taneczna, pojawia się trip-hop, wszystko zaczyna się mieszać. Powracają zespoły amerykańskie pod koniec lat 90. Mercury Rev, Flaming Lips, które w czasach grunge nie miały właściwie szansy powodzenia. One przyjeżdżały do Europy po to, żeby grać, ponieważ tam poszukiwano zupełnie innej muzyki. I to wszystko gdzieś się nawarstwiło, ale tak naprawdę każdy z tych zespołów poszedł własną drogą. Nie wiem, czy Be Here Now to jest taka zła płyta. Ona jest oczywiście nieporównywalna z tym, co było wcześniej. Blair zrobił moim zdaniem fantastyczny, z jednej strony unik, ponieważ po What's the Story Morning Glory, po tej bombie atomowej, no należało jednak w jakiś sposób się zdefiniować na nowo. Także jeżeli powracamy do tego, co się wtedy działo, to w 95 roku bitwę wygrał zespół Blair, ale wojnę wygrał jednak wtedy Oasis. Ja oczywiście trochę was prowokuję z tą tezą na temat Be Here Now, bo ta płyta ma szczególne również miejsce w moim britpopowym nastoletnim serduszku. Aczkolwiek dziś trudno mi jest ją przesłuchać, nawet nie w całości, a chociażby do połowy, bo utwory po prostu się tak długo ciągną, że nie chcą się skończyć. Ale to my w takim razie wróćmy do czasów prawdziwej chwały, prawdziwej glorii Britpopu. Wróćmy do roku 95 i to będzie ikoniczny moment, bo będziemy na festiwalu Glastonbury. No wtedy Stone Roses mieli wystąpić. Nagle się okazało, że nie wystąpią. Więc ponieważ pojawił się singiel Come On People, to telefon do Jarvisa Cockera, 25-lecie Glastonbury, no jedyna taka okazja, nie mogli powiedzieć nie. I okazało się, że wtedy ten zespół, który istniał od 78 roku, stał się numerem jeden. Come On People na żywo, Pulp. So, on that positive note, this is the last song, we can't play anymore after this. This is Come On People. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said that case for a rumor. Come. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, oh, I'll see what I could do. I took it to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, huh, you're so funny. I said, yeah. Huh. Well, I can't see anyone else smiling at you. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. And it just was above the shop. And cut your hair and get a job. Smoke some facts and play some tool. Yeah. a dog lying in the corner. They will bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. And the chest and the grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. Come on People i Pulp na żywo w Glastonbury w roku 1995. Mogliby tak grać bez końca, ale niestety nasza audycja musi mieć ten koniec, audycja o 30 latach Britpopu, ale jeszcze, żeby postawić kropkę, zapytam was o wasz top Britpopowy. Co jest w waszej topce? Tylko powiem, że warto czasami poczekać 17 lat, mówię do muzyków, żeby wyjść na scenę i zagrać w Glastonbury i odnieść życiowy sukces. O tak, warto być cierpliwym. To jest lekcja od Jarvisa Cockera. Mój top to są trzy pierwsze albumy Suede plus Sci-Fi Lullabies oraz obie Elastiki. Single, będę strasznie nudny. Come on People to jest numer jeden. Disco 2000, Do You Remember First Time, czyli Pulp. Pierwsza płyta, numer jeden, Different Class, Pulp, debut Suede, Dogman Star, niech będzie, i Definitely Maybe Oasis. Dwa pierwsze albumy Oasis, drugi, trzeci, czwarty album Blur, Different Class, Pulp, trzy pierwsze albumy Suede i jeszcze muszę wspomnieć kilka nazw takich zespołów około britpopowych, bo to są często moi ulubieni brytyjscy wykonawcy tego okresu. Manson, The Verve, The Buradleys, Teenage Fan Club, to jest moja topka. Ja bym dodała jeszcze debiut Ash. Och. To irlandzki akurat, ale myślę, że gdzieś tam satelitarnie to jest po prostu fajna, wesoła płyta. No ja mam wielką słabość do tego zespołu, więc byłbym w stanie się podpisać. Bardzo wam dziękuję za tą dyskusję. Czuję, że moglibyśmy tutaj jeszcze spędzić kolejne dwie, albo cztery, albo sześć godzin, albo dwa dni w tym studiu, dyskutując o płytach, o tym całym fenomenie. Ale może jeszcze będzie okazja, bo nie tylko w kwietniu 1994 roku ukazywały się ważne wydawnictwa brytyjskie, britpopowe. Ale bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Olga Drenda. Dziękuję. I Jacek Hawryluk. Dzięki. A na zakończenie jeszcze raz wrócimy do albumu Parklife i żeby ten koniec był wyjątkowo taki romantyczny, jak to przed północą, no to Damonowi Albarnowi będzie tutaj towarzyszyć Laetitia Sadier z zespołu Stereolab i to jeden z najpiękniejszych fragmentów albumu Parklife, usadowiony w samym środku tej płyty. Nagranie To The End na zakończenie dzisiejszej audycji 30 lat Britpopu. Bardzo dziękujemy za te dwie godziny. Anna Regulska, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski, a ja zapraszam już na jutrzejszą sobotnią popołudniową audycję muzyczną, w której będziemy mieli przyjemność się usłyszeć od godziny 16 na antenie Trójki. Dobrej nocy.